और उनके चंदे कबूल किए जाने में रुकावट की कोई और वजह इसके सिवा नहीं है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र का मामला किया है। और ये नमाज में आते हैं तो कसमसाते हुए आते हैं, और किसी नेकी में खर्च करते हैं तो बुरा मानते हुए खर्च करते हैं।